हमें कोयले के विषय में कैसे मालूम पड़ा? आठवां भाग। लकड़ी के अतिरिक्त अन्य ज्वलनशील पदार्थ भी थे। कुछ जानवरों तथा पौधों से तेल प्राप्त किया जा सका और ये ज्वलनशील द्रव्य थे। लकड़ी के टुकड़े तेल में भिगोए जाने पर वे और अधिक तेज ज्योति के साथ जलते थे। तेल को भी उपयोग में लाया गया। पत्थर को खोखला या मिट्टी के बर्तन में तेल का कुंड बनाया जाता तथा इसमें एक बाती को रखा जाता। बत्ती तेल को सोखती थी। बाती के एक सिरे पर तेल धीमे धीमे जलता और जैसे जैसे वो जलता बत्ती के ऊपर और तेल अवशोषित होता। इस प्रकार दिया निरंतर जलता रहता। जलते हुए तेल के इस पात्र को दीपक या चिराग या लैंप कहा गया। कुछ साधारण प्रकार के दीपक 70,000 वर्ष पूर्व भी विद्यमान रहे होंगे। अनेक प्रकार से एक दीपक लकड़ी की अग्नि की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक थे। तुम दीपक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हो। तुम इसे जहाँ चाहो रख सकते हो। अतः तुम अपना कार्य करते हुए देख सकते हो तथा पढ़ सकते हो। तुम लकड़ी की अग्नि को इस प्रकार कहीं ले जा नहीं सकते। तथापि दीपक का तेल दुर्घटनावश फैल सकता है तथा जलता हुआ तेल भयावह अग्नि प्रारंभ कर सकता है। ठोस तेल भी होते हैं जिन्हें वसा कहते हैं, जो ज्वलनशील भी होते हैं। इसके अतिरिक्त मोम भी है, जो मधुमक्खी के छत्ते से उत्पन्न होता है। मोम अथवा वसा के साथ दीपक की आवश्यकता नहीं है। ठोस पदार्थ को धीरे धीरे तब तक गर्म किया जा सकता है जब तक कि वह पिघल ना जाए। बत्ती को पिघले हुए मोम या वसा से लेपित किया जा सकता है। तत्पश्चात इसको ठंडा करने से यह लेपन ठोस हो जाता है। लेपन की मोटी मोटी परतें बनाई जा सकती है और अंत में मोम अथवा वसा की मोटी एक नली प्राप्त होती है जिसके केंद्र में ऊपर से नीचे तक बत्ती रहती है। इसे मोमबत्ती कहते हैं। मोमबत्ती लगभग 5,000 वर्ष पूर्व पहली बार उपयोग की गई। दीपक की अपेक्षाकृत मोमबत्ती को ले जाना और अधिक सरल है तथा वो चलकती नहीं थी। यद्यपि मोम वसा एवं तेल सभी उपयोगी हैं, ये लकड़ी की भांति सब जगह नहीं मिलते हैं। प्राचीन समय में जब विशाल अग्नि की आवश्यकता पड़ती तब मोम अथवा वसा के बड़े भंडार अथवा बहुतायत में तेल प्राप्त करना कठिन था। सभी क्षेत्रों को एकत्रित करने में सभी जैतनों में से तेल निचोड़ने अथवा मुर्गे और जानवरों के पूरे वसा को पिघलाने में बहुत समय एवं श्रम की आवश्यकता होगी।